všichni pokoj! Děkuju, tati. A ty jak bys ne? Stále tam všech obzoru vyhlížet celý den jako hluma, rozumné slovo z tebe nevypadne a kvůli komu? On se vrátí. Leda bych ho zabil! Otče, takhle nemluv. Pravdu říkám, kdyby se tady objevil, na vrata bych ho pověsil a stáhnul z kůže. Takový přece nejste, tačíku. Tolik ještě povím. Když ty nechceš mít rozum, ať se s tebou trápí někdo jiný. Když padne listy, půjdeš domů. Kam půjdu? Vezmeš si mladého žďára a půjdeš na maj. Rychtář. Ale to ty mlč! Mlč sama si tomu na vině! Ty vaše babské spolky! Bude, jak jsem řekl! Vždyť on se vrátí, možná už zítra.